7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De regering van de Centraal-Afrikaanse Republiek en 14 gewapende groeperingen hebben een vredesakkoord bereikt. Het is het resultaat van onderhandelingen in de Soedanese hoofdstad Khartoum. De overeenkomst is een belangrijke stap voor het beëindigen van een jarenlange strijd in de Centraal-Afrikaanse Republiek, die aan duizenden mensen het leven heeft gekost. Ook zijn in die strijd volgens de VN zo'n 640.000 mensen op de vlucht geslagen. Minister Blok gaat bij een bezoek aan Hongarije de behandeling van een Kamerdelegatie aan de orde stellen. De parlementariërs wilden met hun Hongaarse collega's praten over het functioneren van de Hongaarse rechtsstaat, maar ze hebben het bezoek geschrapt omdat er niet wordt gerekend op medewerking van de Hongaarse regering. Blok wil daar opheldering over. Bij zijn bezoek aan Hongarije over een maand zal hij ook de rechtsstaat en de persvrijheid aan de orde stellen. Uit een rapport van de Nederlandse Europarlementariër Sargentini bleek vorig jaar dat de democratie en de onafhankelijke rechtsstaat in Hongarije worden bedreigd. De Brennerpas tussen Italië en Oostenrijk is dicht vanwege lawines. Ook het treinverkeer in de Tiroler Alpen heeft door de lawines grote vertragingen opgelopen. Vervangende bussen kunnen niet rijden vanwege de kritieke situatie op de weg. Bij de lawines zijn geen gewonden gevallen. Automobilisten kunnen omrijden via de Gotthardtunnel of de Reschenpas, meldt de ANWB. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor het finale toernooi. Robin Haase versloeg Jiří Lehecka in Ostrava in 3 sets en zorgde daarmee voor een beslissende 3-1 voorsprong tegen Tsjechië. Het finale toernooi om de Davis Cup is in november in Madrid. Er doen 18 landen aan mee. Het weer, de regen en sneeuw trekken langzaam via het oosten weg. Vannacht wat opklaringen, maar ook kans op een winterse bui en kans op mist. Minima rond het vriespunt. Morgen af en toe zon, een enkele winterse bui. Met een matige noordwestenwind wordt het 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen, die toertocht finishen, die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Zit ik in de file heerlijk te genieten van Mozart op NPO 4? Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie. Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Warme fiets- of hardloopkleding nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Nog tot en met 24 februari te zien. Frans Hals en de Modernen. Kom en bekijk hoe Hals grote als Van Gogh, Manet en Lieberman inspireerde. Een unieke tentoonstelling in het Frans Hals Museum Haarlem. Kaarten verkrijgbaar via franshalsmuseum.nl. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste 6 maanden gratis tv. Check de voorwaarden op accessforall.nl. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij Zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor Zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Langs de lijn met Tom van Hek. Welkom op zaterdagavond 2 februari, ruim 7:04. 4 voetbalwedstrijden vanavond in onze hoogste afdeling. 1 daarvan loopt al een tijdje. Vitesse Heerenveen, Jan-Vincent van Zuiden. Ja, 34 minuten onderweg. Het staat 1-1. Mooie goal gezien van Flap na een kwartier spelen. En Ali zorgde voor de gelijkmaker. Leuke wedstrijd in Arnhem. Tussenstand 1-1. Heel veel mensen zijn benieuwd naar 7:45. Ajax herstelt het zich een beetje thuis tegen VVV. Wat doet Willem II thuis ook tegen FC Groningen? En 8:45 AZ tegen Emmen. We kijken terug op de plaatsing van ons Davis Cup team. 3-1 gewonnen van de Tsjechen. Praten we nog over. Er werd geschaatst in Hamar vandaag. Daar kijken we op terug. Veldrijden was er om de wereldtitel bij de vrouwen. Daar gaan we ook nog over praten. En we volgen topatletiek in Stuttgart. Dat en alle andere sport die ter tafel komt vanavond 4 uur lang in Langs de Lijn. En die ene wedstrijd die dus al loopt, Vitesse-Heerenveen 1-1. Is dat ook een beetje de afspiegeling van het spelbeeld, Jan-Vincent Verzuijden? Ja, dat kun je wel zeggen. We hebben kansen gezien voor beide ploegen. Beide één keer gescoord dus tot nu toe. En ze houden elkaar aardig in evenwicht. Heerenveen begon wel beter, moet ik zeggen. Al na 1 minuut kregen ze een hele grote kans via Van Bergen, ex-Vitesse. Via Eduardo de bal net van de lijn gehaald, de keeper van Vitesse. En daarna was het dus Flap die zorgde voor de 1-0 voorsprong voor Heerenveen. Terecht op dat moment. Maar daarna kwam Vitesse toch beter in de wedstrijd. Eerst was Linssen een keer dichtbij. En uiteindelijk de eerste echte goede aanval van Vitesse. Ze leefde de gelijkmaker op van Mokhtar Ali. Die voor het eerst in de basis staat bij Vitesse. Dat nu ook weer de bal heeft aan de linkerkant. Heel veel ruimte voor Butner. Ja, die kan een goede voorzet geven. Butner doet dat. Brengt de bal het strafschopgebied in. Wordt uitverdedigd door Heerenveen. Rienstra doet dat goed op het hoofd van Lammers. Ja, die kopt hem dan rechtstreeks weer terug in de voeten van Ødegaard. En dan kan de aanval van Vitesse doorgaan. Karavajev wil hem voorleggen. Barvalou lukt hem in tweede instantie. En dan staat er opnieuw een verdediger van Heerenveen. Het is echt een aantrekkelijke eerste half uur. Eerste 35 minuten van deze wedstrijd. Want beide ploegen die willen voetballen en laten ook zien dat ze dat kunnen. Vooral Heerenveen en ook Vitesse hebben al een paar keer echt goede aanvallen, goede combinaties op de mat gelegd. En dat betekent dat het gewoon een aantrekkelijke wedstrijd is. Terwijl Heerenveen nu weer kan opbouwen. Heerenveen staat 11e in de competitie. 3 puntjes maar boven de na-competitiestreep. Ja, daar wil Jan Olderikerink, de trainer, eigenlijk niet naar kijken. Die zegt, ja, wij kijken toch gewoon omhoog. Het doel is om de play-offs te bereiken. En wij staan ook maar 5 punten achter op de nummer 7. Dus ook daar staan we nog dichtbij in de buurt. Daar wil hij naar kijken. Maar je moet aan de andere kant toch ook oppassen met al die kleine verschillen aan de rechterkant. Het rechter rijtje van de Eredivisie. Al die clubs zitten heel dicht bij elkaar. En daar staat Heerenveen dus ook tussen. En Vitesse staat 5e. Is dus de subtopper waar je het mag van verwachten. Maar kritiek is er ook op het spel van Slutsky, de trainer. Want het zou wat behoudend zijn, wat verdedigend. Nou, vanavond laat Vitesse zien dat het ook kan aanvallen tegen Heerenveen. En het staat dus 1-1, waar Heerenveen mag ingooien via Woudenberg, de linksback. Doet dat ver op het hoofd van Lammers. Die verliest dan het kopduel van Van der Werf. Die kopt hem over de zijlijn. En dan mag Heerenveen weer gooien. Nu is het over de middenlijn. Een meter of 10 is het opnieuw Woudenberg die klaar staat om dat te doen. Is het Lammers die zich weer heel snel aanbiedt. Die krijgt de bal ook. Combinatie nu tussen Lammers en Woudenberg. Bal weer over de zijlijn. Dus opnieuw een ingooi voor Heerenveen. Is het nu een verre ingooi van Woudenberg op Mitchell van Bergen. Die diep gaat. Begin dit seizoen speelde Bergen nog 3 wedstrijden voor Vitesse als invaller. Maar hij wilde meer. Hij wilde een basisplaats. En die kreeg hij in Heerenveen wel, want daar is hij een vaste waarde bij de Friese. En hij speelt vanavond ook aardig. Kreeg dus een hele grote kans al in het begin van deze wedstrijd, Mitchell van Bergen. Nu ziet hij de bal over de zijlijn vliegen. En krijgt Heerenveen de kans om nog een aanval op te zetten via Woudenberg. Die staat klaar. Die kan die bal ver het strafschopgebied ingooien. En dan kan er een kans komen voor Heerenveen. Komt die ingooi van Woudenberg. Inderdaad, ver het strafschopgebied in. Maar Vitesse krijgt die bal nog niet weg. Bal blijft hangen en dan uiteindelijk uitverdedigd. Is er even rust voor de verdediging van Vitesse. Spelen we nog 7 minuten in de eerste helft en is de tussenstand bij Vitesse Heerenveen 1-1. I was saying Even geleden geloof ik deze plaat van Madonna, Like a Virgin. We gaan naar Vitesse Heerenveen, Jan-Vincent van Zuiden. Aardige wedstrijd, nog kansen gezien? Ja, zeker. Een hele grote. Ja, je lacht al. Je hebt hem waarschijnlijk ook gezien. Ja. Lammers uit een hoekschop. Ja, Heerenveen is levensgevaarlijk uit hoekschoppen. Al 8 keer was het bingo dit seizoen. Geen club doet ze dat na. En nu ook weer bijna. De hoekschop van Schaars komt bij Lammers. Die hem in 1 keer op de pantoffel neemt. En dan staat Eduardo, de keeper van Vitesse, op de lijn. Ja, daar staat hij voor om ballen tegen te houden. Nou, hij kon hem tegenhouden met waarschijnlijk meer geluk dan wijsheid bijna. Want ja, hij stond zo dichtbij Lammers. Hij had hem echt voor het inschieten. Maar zo blijft het dus 1-1 bij Vitesse Heerenveen in een hele open wedstrijd. Nu Eduardo onder druk gezet door Van Bergen. Toch wat paniek daarachterin bij Vitesse. Vorige week ging Eduardo ook zo verschrikkelijk in de fout tegen Fortuna Sittard. Dat was in de laatste minuut. Toen leefde hij de bal zomaar in bij Vince Stokkers. En die schoot van grote afstand raak. Daardoor verloor Vitesse met 2-1. En nu ook weer Eduardo die lichtelijk onder druk gezet wordt. Zwaar onder druk gezet wordt door Van Bergen. En dus bijna weer de fout ingaat. Nou, deze keer loopt het goed af voor de keeper van Vitesse. Inmiddels is het balbezit helemaal bij zijn collega. Aan de andere kant, Warner Haan. Die vorige week ook geklopt werd door een vrij dubieus doelpunt. In één keer uit een hoekschop van Idrissi. AZ won daardoor met 2-0 in Friesland van Heerenveen. Ja, het is sowieso gek om te constateren. Maar Heerenveen speelt uit veel beter dan thuis. Heeft uit al 15 punten gehaald. En thuis nog maar 6. Nog maar 1 keer gewonnen. Ja, en ook vanavond speelt het dus weer goed mee in Arnhem tegen Vitesse. De nummer 5 van de competitie. Opbouw van achteruit bij Heerenveen is van Kik Piri. Die loopt richting de middenlijn. Die geeft dan de paas aan Stijn Schaars. Die staat op de middenlijn. En die probeert dan de ruimte achter de verdediging te benutten bij Vitesse. Hij wil Mihailovic aanspelen. Dat lukt niet. Maar de afvallende bal is voor Flap. Die schitterend scoorde na een klein kwartier. Mooi schot van afstand over doelman Eduardo heen. En nu ziet hij dat hij de bal inlevert. Hij kan Vitesse overnemen. Veel ruimte weer aan die linkerkant voor Büttner. Die weet dan wel wat hij met die ruimte moet. Die zet het op een loper. Die zet de brommer aan en gaat richting die achterlijn van Heerenveen. Nu moet hij even inhouden. Halverwege de helft van Heerenveen. En speelt hij hem terug naar Ali naar Clark. Max Clark die speelt vanavond omdat Voor geschorst is. En Ali speelt omdat Bero geschorst is. Twee toch wel basisspelers bij Vitesse die er dus niet bij zijn. Nu een schot van afstand van Clark. Die dus mag spelen om een van die twee geschorste mensen te vervangen. Dat schot wordt gekraakt. En dan kan Clark opnieuw die bal uiteindelijk overnemen. Via Darvalou gaat die bal richting Ødegaard. Dat is althans de bedoeling. Maar Heerenveen zit er heel even tussen. Ligt ook een speler geblesseerd op het veld. Spelers van Heerenveen wijzen nu naar keeper Eduardo. Schiet die bal even over die zijlijn. Want dan kan er een blessurebehandeling plaatsvinden. Nou, dat gebeurt nu. Dan ligt het spel even stil in Arnhem. Het is volgens mij Van Bergen die daar op de grond ligt. Ja, inderdaad. Van Bergen die voelt aan zijn knie. Ja, het duurt toch eventjes voordat hij weer verder kan. Verzorgen het veld in. We spelen nog een klein minuutje tot aan de rust bij Vitesse Heerenveen. En de tussenstand is 1-1. Wij gaan even wat andere voetbaluitslagen voor u erbij halen. In het buitenland wordt ook gevoetbald natuurlijk. In Engeland, de meeste topclubs komen daar morgen pas in actie. Maar een paar hoge plaatsen speelden al vandaag. Tottenham Hotspur won thuis met 1-0 van Newcastle United. Chelsea van de week nog fors onderuit. Nu 5-0 thuis tegen Huddersfield Town. En Everton Wolverhampton werd 1-3. Barcelona-Valencia, dat is een tussenstand. Maar die is toch redelijk verrassend. Ook om 6:30 begonnen tegen de rust aan. Valencia leidt in Camp Nou met 2-1. Gaan we naar Duitsland. Bayer Leverkusen. Peter Bos is daar trainer, weet u wel, tegen Bayern München. 3-1 voor Bayer Leverkusen. Prachtige middag daar in de Bayer Arena vanmiddag. Eintracht Frankfurt, Dortmund. Dortmund profiteerde maar half, want het werd 1-1. En Hertha verloor met 1-0 van Wolfsburg. Winnende goal van Wout Weghorst. In Italië, Napoli, zat straatlengte achter, maar wonnen wel thuis met 2-0 van Sampdoria. En Juventus Parma, dat moet om 8:30, houden we u ook van op de hoogte. We gaan weer terug naar Heerenveen Vitesse, want het is nog niet gedaan daar, hè, de eerste helft. Jan-Vincent? Nee, klopt. Blessuretijd loopt. Het is 1-1. 2 minuten extra krijgen we erbij. Mitchell van Bergen is inmiddels weer overeind geholpen. Dennis Johnson, die is zijn warming-up wel begonnen. Die kwam in de winterstop over van Ajax. Dennis Johnson, opgeleid deels door Heerenveen. Hij ging op jonge leeftijd al richting Amsterdam. Daar redde hij het niet. En nu heeft Heerenveen hem gehuurd voor de tweede seizoenshelft in ieder geval. En ja, dat betekent dat hij erin zou kunnen komen. Maar voorlopig kan Van Bergen dus verder. 2 minuutjes extra. Balbezit voor Vitesse op het middenveld met Ødegaard. Die ze kennen nog natuurlijk in Heerenveen. Want want hij speelde als huurling van Real Madrid ook anderhalf jaar bij Heerenveen voor de Friese. Nu dus op huurbasis bij Vitesse. Ziet de ruimte. Eudegaard bij Buettner. Buettner met de voorzet. Daar staat Linssen. Die wil wel koppen. Die kan goed koppen. De laatste 5 goals die Linssen maakte, daarvan maakte hij de 4 met zijn hoofd. Nu komt hij er net niet aan. Bal wordt weggekopt door Heerenveen. Wel weer opgevangen door Buettner. En dan moet daar weer verdedigd worden. Verdedigd door Jis Hornkamp. En dat is toch ook opvallend bij Heerenveen. En rechtsachter staat Jis Hornkamp. We kennen hem als spits, als pinchitter. Speelde hij dit seizoen vaak bij Heerenveen. Maar hij is omgeturnd tot rechtsback. Men was niet helemaal tevreden over Floranus. En dus speelt Hornkamp daar nu rechtsachter. En hij heeft voorlopig heeft hij het goed gedaan tegenover Linssen als een directe tegenstander. Ingooi nu genomen van Vitesse. Bal komt voor. Linssen schiet hem hard voor. Maar er staat geen speler van Vitesse op te letten om tegen die bal aan te lopen. En dan laat Haan hem over de achterlijn lopen. En dan lijkt het erop dat de eerste helft ten einde gaat komen met die 1-1 ruststand. Slutsky, de trainer, de Russische coach van Vitesse, die loopt dan weer ijsberend. Eigenlijk de hele eerste helft al, zoals we hem kennen, loopt hij in zijn eigen gebied. Hij grijpt dus naar zijn hoofd. Ik denk dat hij niet eens ontevreden is over wat zijn ploeg in de eerste helft heeft laten zien. Zeker na die 2-1 nederlaag vorige week bij Fortuna. Dan moet je hier toch herstellen. Daar lijkt het nu voorlopig op, maar beide ploegen houden elkaar in evenwicht. Want het is rust. Martin van der Kerkhof heeft voor de laatste keer gefloten in Arnhem. En Vitesse en Heerenveen gaan aan de thee met 1-1 ruststand. Geeft ons de gelegenheid om eens even naar een paar andere sporten te kijken. Tennis bijvoorbeeld, want Nederland heeft zich dus geplaatst voor de finale week van de Davis Cup Nieuwe Stijl. Tsjechië was in de voorronde de tegenstander, stond 1-1 na gisteren. Haase en Jean-Julien Royer wonnen het dubbel, waarna Haase het karwei in het enkel afmaakte. Marcella Mesker, jij hebt het allemaal natuurlijk gevolgd, slag voor slag. Laten we toch even bij die dubbel beginnen, want dat is natuurlijk ook een hele cruciale partij. En dat was waarom we Davis Cup zo leuk vinden en dubbel zo leuk vinden. Heerlijke partijen. Ja, absoluut. En echt de sleutel in deze Davis Cup ontmoeting. Want de tussenstand was natuurlijk 1-1 na de 2 singles gisteren. Nou, dan krijg je altijd die derde partij van de 5. Dus ja, daar kan je de weegschaal naar de ene kant of de andere kant krijgen. En het pakte misschien een beetje gelukkig goed voor ons uit. Want dat was een rollercoaster, die partij, zeg. Tiebreak in de derde set. We spelen dus niet meer best of 5, we spelen best of 3. En dan ook nog 3 tiebreak sets. Dus het is gewoon klaar bij 7-6 in de derde set. Maar klaar, het had al veel eerder klaar kunnen zijn, want Nederland stond in die derde set 5-3 voor. Werd teruggebroken. Op de service van Haase, die was de hele wedstrijd niet in de problemen geweest. En dan is het 6-5 voor, krijgen ze 2 matchpoints op de service van Rossol. Die wint dan zijn service game toch, wordt 6-6. Staat Nederland weer 3-0 voor in de tiebreak. Wordt het 3-3. Wordt het 6-4 voor Tsjechië. Hebben zij ineens matchpoint. Krijgen ze nog een derde matchpoint te Tsjechen op 7-6. En uiteindelijk winnen Haase en Royer dat 9-7 in de derde set tiebreak. Dus wat een opluchting en wat een succes om dan je 2-1 voorsprong te pakken. En dan denk je nou, Haase heeft zijn eerste single al gewonnen. Die moet dan tegen de beste Tsjech. Dat wordt weer een sleutelwedstrijd, maar de beste Tsjech was er niet. Nee, dat is die Jiří Veselý, de kopman. Je zag het gisteren al, die had een behoorlijke teenblessure. Die won gisteren echt op zijn tandvlees. Heel veel pijn van Talon Griekspoor. Heeft vandaag kennelijk wat pijnstillertjes, wie weet een injectie. Kon die dubbel spelen, maar die single daarna echt niet meer. Haase wel, die denkt kwam een jongen die niet in de ranking voorkwam, geloof ik, hè? Een 17-jarige, een junior. Hij heeft de Australian Open bij de jeugd gespeeld. Haalde die de kwartfinale. Hij is nummer 11 van de wereld onder 18 jaar. Dus wel een talent, hoor. En kijk, Tsjechië is ook echt wel een tennisland, hè? Historisch gezien, maar nu ook. Dus een goede jongen. En het werd nog op het nippertje voor Haase. Ja. Ik denk dat hij toch erg moe werd op het eind. En we zagen het bij zijn laatste punt, want er was een grote ontlading bij Haase. Ja, hij was heel rustig. Heel rustig de hele wedstrijd. Beetje passief vond ik het zelfs. Maar ik denk dat hij energie spaarde. Want je moet je voorstellen, in de tennissport speel je nooit een dubbel voor het enkelspel. Dubbel is altijd tweederangs. En normaal staat er dan op het schema: after a suitable rest, you can play your double. En nu ineens, met deze nieuwe regels, speel je een dubbel. En dat was een thriller, met al die matchpoints voor, tegen, 2,5 uur op de baan. Ze winnen dat, enorme ontlading. En dan moet je nog een single gaan spelen. En dan komt er wel zo'n jong ventje aan van Tsjechië, met de jeugdpuisjes nog op zijn wangen. Maar die was wel vers en die had niks te verliezen. En die ging vrij uitspelen. En dat was een beetje een jonge Thomas Berdy. Dus die sloeg Haase in de tweede set helemaal weg. En Hazen was toch een beetje futloos. Dus maar brengt knap dat hij het nog heeft gehaald. En brengt de 3 punten over de streep. Gaan we naar een toernooi met 18 landen in november, de finale week. Sowieso, even Davis Cup nieuwe stijl. Ik weet, zie het al aan je gezicht. Moet nog een beetje wennen, Marcella, volgens mij. Nog niet helemaal blij ben je, hè? Ja, alhoewel deze 2 dagen waren toch wel heel erg leuk. Dat was echt Davis Cup tennis. En of het nou 5 sets zijn of 3 sets, het was spectaculair, het was zinderend. Dus wat dat betreft was dat nog niet zo slecht. Maar hoe dat straks met die hele grote finale ronde, een soort wereldcup van tennis moet, moeten we nog maar afwachten. Krijgen we wel veel geld, hè? Het gaat om heel veel geld. De tennisbond zal zich in de hand hebben gewreven. Want er gaat heel veel geld naar al die nationale tennisbonden van de 18 landen. Die kunnen dat geld weer investeren in jeugdspelers, in tennis in hun land. Maar ook de spelers, we hebben Haas al een paar keer horen zeggen, die gaat gewoon $150.000 opstrijken. Als die mee gaat doen voor Nederland. Nou, en ik neem aan van wel. Doet hij wel dan. Dan nog even naar iemand die ook veel geld opstrijkt. Maar daar willen we het niet over hebben. We willen over haar prachtige tennis hebben. Kiki Bertens, vanochtend rond de klok van 12 volgens mij in Sint-Petersburg, onze tijd dan, weer een finale. Is wel zeer goed bezig. Hè? Zeer goed. En weet je, Sint-Petersburg, sterk bezet toernooi met Petra Kvitova, de finaliste van de Australian Open, die verloor vroegtijdig. Maar Kiki staat daar toch weer voor iedere partij voor de overwinning te gaan. Hè? Terwijl het zo makkelijk is, een week na een Grand Slam, om te zeggen, nou, even een beetje uitrusten, misschien een beetje startgeld, een paar rondjes winnen. Maar ze staat zo gretig op die baan. Afgetraind ook. Hè. Ze is echt in het stramien van vorig jaar, zo goed ze speelde, is zij doorgegaan in haar voorbereiding. Ook naar haar verlies, voortijdig, teleurstellend, in Melbourne, 2e ronde. Ja. Toch weer slikken, naar huis, weer door blijven gaan, weer trainen. En dan gewoon zo fanatiek en zo goed spelen hier. Ja, diep respect. Diep respect. Morgen de finale tegen Vekic. Hè, speelt ze de Kroatische nummer 28 van de wereld. Van de voorgaande 9 finales wist Bertens er 7 te winnen. Dus wij hopen met jou. Dankjewel, Marcella. Van tennis gaan we naar veldrijden. Dat was ook vandaag het WK voor vrouwen. Morgen voor mannen. Het lag er, het zag eigenlijk heel goed uit. Ging een groep van 5 strijden om de overwinning. 4 Nederlanders, Vos, Brandt, Worst, Betsema en 1 Belgische, uitredend wereldkampioene Sanne Kant. En juist die, wist in de slotfase weg te komen. Sanne Kant prolongeert haar wereldtitel. 3 op rij voor de Vlaamse. Niets gestolen, zeer veel machtsvertoon, technisch goed, de beste van allemaal. Zij is weer de wereldkampioene. Sanne Kant dus won voor Lucinda Brandt en Marianne Vos. Brandt, zilver dus, was in tranen na de finish en sprak met verslaggever Han Kok. Hoe teleurgesteld ben je? Ja, nu natuurlijk heel erg, maar later zal ik er vast wel trots op zijn. Zij ze, het is moeilijk om zoiets te moeten zeggen. Ja, zeker, maar ja, goed. Als iedereen jezelf als favoriet neerzet, kun je ook alleen maar verliezen, hè? Was het moeilijk voor je? Nou, nee, op zich ging dat wel. Ik bedoel, spanning heb je altijd voor een wedstrijd als deze. En ik denk niet dat ik me gek heb laten maken door alle media. Heeft de beste gewonnen? Of staat de beste hier te huilen? Nee. Ja, weet je, als je de beste bent, win je toch? Dus. Brandt zegt dus dat de beste gewonnen heeft. Gio Lippes, goedenavond. Ja, goedenavond Tom. Klopt dat? Heeft de beste gewonnen? Ja, klopt helemaal hoor. Ja, de vrouw die foutloos heeft rondgereden, en dat heeft ze aan de kant gedaan, die is wereldkampioen geworden. En dan kun je dus inderdaad het hele seizoen kun je tegenvallen, want dat was dit seizoen voor Sanne Kant. Hè. Geen enkele wereldbekerwedstrijd gewonnen, bijvoorbeeld. Maar vandaag was ze zo scherp. En eigenlijk liet ze al vanaf ronde 1 blijken van, jongens, er wordt niet met mij gespeeld, al rijden jullie met z'n 10 met mij naar de streep. Ik ga je winnen. En dat heeft ze gedaan, dus echt heel erg knap. En dan toch even, want ze hebben mij juist uitgelegd, al die kenners altijd, dat wielrennen een sport is waarbij nou niet altijd de beste wint. En als je dan met 4 oranje hesjes rijdt, en ook al rijdt de beste dan in een ander shirtje, dan moet je toch iets kunnen voorzien. Gio, denken wij dan thuis. Ja, maar pas op Tom. Ja, maar dat, jij zegt het trouwens goed. Je zegt bij in het wielrennen wint niet altijd de beste. Hebben ze mij altijd uitgelegd. Nee, maar dan heb je het vooral over het wegwielrennen. Want het crossen is toch echt een sport waar je gewoon afgerekend wordt op de vorm van de dag. En daar wint toch heel vaak de beste. Omdat je gewoon niet kunt verstoppen. Je kunt niet in een wiel gaan zitten. Je kunt niet je verschuilen in een peloton of je knechten het werk laten doen. Wat dat betreft, ja, ze waren met overtal, die Nederlandse vrouwen. Maar ik heb het ook aan mensen gevraagd die er echt verstand van hadden. Hè. Richard Groenendaal bijvoorbeeld, oud-wereldkampioen. En zo zijn er nog wel wat andere mensen. En die zeggen ook allemaal van ja, maar hier was gewoon niks tegen te beginnen. Natuurlijk had je om en om kunnen demareren. Dat is trouwens ook gebeurd. Hè. Denise Betsema is in de beginfase heel hard weggereden. Hè. Denise Betsema, dat is die revelatie van dit seizoen. Hè. De vrouw die eigenlijk tot het afgelopen jaar eigenlijk alleen maar aan het mountainbiken was. Nu gaat veldrijden en bij de beste van de wereld behoort. Maar die blies zichzelf op omdat het parcours toch zwaarder was dan ze aanvankelijk had gedacht. Dat had ook te maken met het feit dat het was begonnen met regenen. Daardoor was er toch iets meer modder op het parcours dan in de eerdere wedstrijden vandaag. Ja, dus die blaast zichzelf op. Vos was niet helemaal de beste. En Brandt, hè, je hoort er net dat ze zich niet had laten gek maken, zei ze, door de media. Maar ik had juist het idee dat de paniek wel toesloeg bij Lucinda Brandt. Want als jij drie keer valt onderweg en je valt ook nog eens een keer op het moment dat je van fiets wisselt, pa Brandt was het schuld, want die trok die fiets te snel weg, terwijl zij nog met een voet in de klikpedalen zat. Maar dan toch, ja, dan gaat er dus op het moment suprême, gaat er in één keer van alles mis wat in de rest van het seizoen, hè, want ze heeft drie wereldbekerwedstrijden gewonnen, niet misging. Dus nee, ik denk eerlijk gezegd dat ze heel weinig hadden kunnen verzinnen om deze Sanne Kant uiteindelijk te kloppen. Nou, later horen we straks vanavond die Nederlandse vrouw nog wat uitgebreider aan het woord. Wil natuurlijk ook vooruitkijken naar morgen. Strijden de mannen om de wereldtitel. Dan schrijft iedereen Mathieu van der Poel al op. Maar dat doen we al een paar jaar. En dan is er zo'n Belg, die heet meneer Van Aert. En die wint vaak net als het om een wereldtitel gaat. Kan het morgen ook gebeuren? Ja, je zou Van Aert zou je dus aan de kant kunnen noemen van het mannenwielrennen. Ja. Hij heeft die triple, hè, of dat trio, die hat-trick heeft hij al te pakken. Want hij is al drie keer achter elkaar wereldkampioen geworden. Ook vaak in wedstrijden waar Mathieu van der Poel toch als groot favoriet van start ging. En ja, Van der Poel heeft dit jaar alles gewonnen wat hij maar kon winnen. Dus normaal gesproken zeg je, hij moet gaan winnen. Maar Van der Poel heeft hetzelfde als Sanne Kant. Heeft dan het nadeel, tussen aanhalingstekens, dat hij tegen een enorm blok Belgen rijdt. De Belgen domineren toch altijd nog wel in het veld rijden. Hou ook rekening met Toon Aerts. Dat is de man die Belgisch kampioen is geworden. Die daar Wout van Aert gewoon geklopt heeft. Man die de wereldbeker heeft gewonnen. Dat zegt ook heel veel. Dus Van der Poel moet het wel waarmaken. Maar normaal gesproken zeg ik gewoon, Van der Poel rijdt echt fluitend naar de overwinning hiertoe. Het maakt hem niet uit of het nou glad is of dat het parcours hard is. Hij is zo handig met die fiets. En ik denk dat hij zich totaal niet laat gek maken. Hoewel, dat heeft hij wel van tevoren in interviews gezegd, als hij nu weer opnieuw niet wereldkampioen wordt, dan gaat het wel een dingetje worden. Dus dan wordt het wel een trauma langzamerhand voor hem. Want dan ga je toch langzamerhand denken van, oké, Van der Poel wint alles behalve wereldkampioenschappen. En in een ver verleden, nou, zo ver was het niet, Sven Nys, heeft dat ook meegemaakt. Hij is maar twee keer wereldkampioen geworden in zijn rijke carrière. Was altijd de beste veldrijder van allemaal. Maar op het WK lukte het vaak niet. Nou, Van der Poel heeft één keer de wereldtitel gepakt. Dat was meteen de eerste keer in Tabor. Dus ja, hij zou het eigenlijk nu morgen wel moeten doen. Om gewoon met iedereen even af te rekenen. En zeker met die spoken af te rekenen dat hij het niet kan op een WK. Morgen bij ons in Langs de Lijn wordt het helemaal gevolgd. Gio, dankjewel. We gaan door, hè. We hebben fantastisch tennissen, we gaan veldrijden. We gaan schaatsen, Sebastian Timmerman. In Hamar, tweede dag vandaag van de wereldbekerwedstrijden. Met ook wat korte afstanden vandaag op het programma. Waar beginnen we? Zullen we 1000 meter mannen? Ja, 1000 meter mannen, ja, dat vind ik ook wel. Wat vind jij een mooi podium natuurlijk, hè? Ja, nou ja, Nederlands podium. Voor de tweede keer trouwens dit seizoen. Kai Verbeij, Thomas Krol, Kjeld Nuis in die volgorde, zoals ik al zei, voor de tweede keer deze winter. En als je dan ook kijkt, een aantal rijders is er niet in Hamar. Denk aan Kramer, Roest, Wust, maar op de 1000 meter mannen stond wel gewoon de hele wereld top aan het vertrek. Dus dan is het ook wel mooi om te kijken hoe dat verloopt. Een week voordat in Insel deze afstand ook wordt verreden natuurlijk bij de wereldkampioenschappen afstanden. Toernooi dat donderdag begint. Dus dit is wel een goede generale repetitie. Kai Verbeij dus winnaar voor de derde keer in zijn loopbaan. Een wereldbekerzege. Hele goede tijd. 1:08:47 zit maar 900ste boven het baanrecord van Shawnee Davis. Een redelijk verschil met Thomas Krol en Kjeld Nuis. En zeker ook gezien de recente geschiedenis. Ja. Het EK in Colalbo. Nuis daar met de disqualificatie. Ook de verbale uitlatingen van Nuis richting Verbeij. En die blijft daar heel cool onder. En wint in Hamar. Maar goed, volgende week dan gaat het echt om de hoofdprijs natuurlijk. Toch was hij wel heel blij. Laten we even luisteren naar Kai Verbeij, die winnaar dus, in gesprek met Steven Dalebout. Jij was echt blij, hè? Dit is de eerste voor mij de World Cup overwinning Zonder disqualificatie of dat iemand niet meedoet. Dus ja, dan was ik tevreden, ja. Is dat de opsteker waar je naar op zoek bent zo vlak voor het WK? Nou, dus weet je, je hoeft hier geen perfecte race. Ik was ook wel blij geweest met 187, hoor. En ja, weet je, het was gewoon een goede meetmoment voor ons. En ja, het is goed dat je en leuk dat je het nu doet, maar je moet het eigenlijk ook volgende week moet je proberen. Ja. Ja, nuchter als altijd. Nee, ingetogen als altijd, ja hoor. Maar ja. Toch, ja, dat podium kan dat weer oranje zijn. Ja, het kan. Het is dus bij een WK nog nooit voorgekomen, nee. Trouwens, op de 1000 meter. Maar het kan zomaar, want zowel Verbij als Krol als Nuis is wereldtop op deze afstand. Dus dit is inderdaad wel een afstand. Het zou sowieso tegenvallen als er geen Nederlandse wereldkampioen komt volgende week op de 1000. Dan gaan we naar de 500. Dat zou verrassend zijn als er wel een Nederlandse wereldkampioen wordt. Vandaag halen we brons. Ja, nee, tijden veranderen inderdaad. Daar doen de Nederlandse sprinters een stuk minder mee. Dardijne Tap staat op het podium. Pas de tweede Nederlandse medaille deze winter op de 500 meter. Dus dat zegt ook wel wat. Kulisnikov, die wint de 500 meter. De wereldrecordhouder. Voor Junho Kim uit Korea. Je ziet dat op de 500 meter dat het internationaal heel breed is. Veel rijders ook nu in de 34 seconden. Kai Verbij daar trouwens net niet op het podium. Zat wel dicht op zijn teamgenoot Dardijne Tap. Maar die 500 meter, ja, daar zou het inderdaad een verrassing zijn, gezien de resultaten van dit seizoen, als er volgende week wel een Nederlander wint. Ja. Gaan we naar de vrouwen. Op de korte afstanden hebben we het daar ook moeilijker. Wel ook weer brons vandaag voor Lotte van Beek. Op de 1000 meter van Beek. Is dat die verrassend? Dat was op de 1000 meter 5 jaar geleden dat zij op het podium stond. Op de 1500 meter lukte het haar vorig seizoen wel. Van Beek iets minder goed in vorm dan vorig seizoen in het Olympisch seizoen. Heeft zich ook niet gekwalificeerd voor de WK afstanden. Daar rijden de vandaag afwezige Wus de Jong en Leerdam op deze afstand. Maar die derde plaats was dus een opsteker voor haar achter. Trouwens, Brittany Bowe, die het baanrecord van Annie Vriesinger, kent u die nog, uit de boeken heeft gereden. En nou, Cordeira op de tweede plaats op de 1000 meter. Beunen en de Jong, 10e en 14e. Nee, daar ging het dus echt van voor de Nederlandse dames van Lotte van Beek af. En dan de 500 meter, je noemde Cordeira, was ze weer ongenaakbaar. Want we hebben ook die Herzog inmiddels natuurlijk. Hè? Die Herzog die deed mee. En die zit daar op de huid, hoor, moet ik zeggen. Want die zit maar 1200ste van een seconde van nou Cordeira, die de 21ste wereldbekerzegen op een rij boekt op de 500 meter. Maar Herzog heeft denk ik toch wel een beetje de druk opgevoerd. Het verschil met de rest, Golikova de Russin op plaats 3 was groot. Letitia de Jong daar 10e, Smit 11e, de Nederlandse kampioenen. De beste Nederlandse sprinster van dit moment, Jutta Leerdam, die ontbrak daar vanwege lichte liesblessure. Dus die houdt haar kruid droog met het oog op volgende week. Maar we moeten, hoe langer de afstand, hoe meer medailles, hè, voor ons. Mag ik dat, het zo zeggen, volgende week? Nou ja, die kans is inderdaad aanwezig, ja. Jij gaat er één. Insel, hè? Ja. Volgende week, prachtig. 3 dagen lang bij de NMS. Sebastian 4 dagen zelfs. Het is donderdag. Ja. Ik word oud. Vroeger al 3 dagen. 4 dagen. Sebastian Timmerman, dankjewel. Gaan we weer voetballen. Dat is ook weer begonnen. De tweede helft. Bij 1-1 gingen we rusten. Vitesse Heerenveen. Jan-Vincent van Zuiden, dat is het nog. Ja, dat is het nog. 1,5 minuut onderweg in de tweede helft. Nog niks gebeurd wat kansen betreft. Wordt wel wat gevoetbald op het middenveld, maar nog geen goede aanvallen gezien. Vitesse probeert het nu via Linssen aan de linkerkant. Linssen terug naar Büttner. Geen wissels gezien bij het begin van de tweede helft. Had wel gekund, want Mitchell van Bergen die raakte vlak voor rust geblesseerd bij Heerenveen. Hij heeft in de eigenlijk hele tweede helft op het veld gestaan om een beetje te lopen, een beetje warm te blijven. Hij kan nog wel verder. Nu een aanval van Vitesse trouwens. Büttner geeft de bal voor, een beetje hard en blind. Als hij nou iets rustiger was gebleven en het overzicht was gehouden, had hij misschien een medespeler kunnen vinden. Nu schiet hij hem heel hard en schiet hij aan de andere kant over de zijlijn. Maar Van Bergen dus heeft lang op het veld gestaan, ook in de rust. Hij kan wel verder. Dennis Johnson zou erin kunnen komen als zijn vervanger. Die huurling van Ajax, die alleen voorlopig gaat het dus goed met Van Bergen. Die ziet dat Woudenberg, de linksback van Heerenveen, nu de bal in bezit heeft, want hij gaat ingooien. Dat doet hij ver. Doet hij op het hoofd van een van de verdedigers van Vitesse en die kopt hem dan weer over de zijlijn. Nou, dan pakt hij even een meter of 25 Woudenberg. Mag hij het dan opnieuw proberen? Hij gaat richting de middenlijn nu. met zijn inworp doet hij op Lammers. Lammers geen controle. Uiteindelijk blijft de bal wel in bezit van Heerenveen. Maar het is lastig, want het is een hele hoge bal op het hoofd van Flap. En die levert hem uiteindelijk dan in. Maar dat doet Vitesse op zijn beurt ook weer. Want daar staat Stijn Schaars op de middenlijn om het weer over te nemen voor Heerenveen. Bal terug naar Piri. Piri met de lange bal op het hoofd van Mokhtar. Een beetje rommelige start van de tweede helft. Maar nu kan het wellicht komen als Flap de weer vandoor gaat met de bal. Die heeft veel ruimte. Die kiest dan Ben Rienstra uit. Die kan goed schieten van afstand. Hij wouwt even in Rienstra. Speelt de bal dan naar Van Bergen. Van Bergen zoekt zijn tegenstander op. Die gaat hij voorbij. Van Bergen naar de achterlijn. Komt hij met de voorzet. Wordt weggehaald door Vitesse. Net voor de eigen goal. Hij raakt hem helemaal verkeerd, Mokhtar Ali. Maar uiteindelijk loopt het voor Vitesse goed af. Want hij krijgt hem helemaal verkeerd op zijn voet. Hij schiet richting de kruising. Maar uiteindelijk gaat hij daar niet in. En zo blijft het na 4 minuten in de tweede helft. 1-1 bij Vitesse Heerenveen. We gaan voorbeschouwen, want er staan een paar andere wedstrijden op het punt van beginnen. Ajax VVV en die Houtkamp. Ja, wat moet je daar nog over zeggen? Wordt spannend. Ja. Ze waren er wat doelpunten tegen. 10 doelpunten al tegen Ajax na de winterstop. En dan te bedenken dat de eerste seizoen zelf er ze in totaal 8 tegen kregen. Dus klein verschilletje. Ook een verschilletje misschien vanavond. Taliafico is terug in de opstelling van Ajax en Erik ten Hag. Van harte gefeliciteerd Erik ten Hag. 49 jaar vandaag geworden, keurig. Maar hij moet het ook doen met Rasmus Christensen. En dan houdt ieder Ajax iets hard vast. Want dat is niet het allergrootste talent gebleken. Hij speelt omdat Mazraoui geblesseerd is. En ook Casper Dolberg speelt in plaats van Huntelaar. Hij mag dus weer in de basis beginnen. En dan VVV Venlo. Een beetje een tegenvallertje dat Opoku niet kan spelen. Hij raakt op een van de laatste trainingen geblesseerd. De man die vorige week nog 2 keer scoorde. Wel verloren toen met 3-2 van Emmen. Maar hij kan dus niet meedoen. J-Roy Grot speelt in zijn plaats. En voor de rest eigenlijk de bekende elf. Waarbij we natuurlijk vooral gaan letten op Lars Unnerstal. Want de verwachting is toch dat Ajax wat goed gaat maken vandaag. Magallan en Mazraoui zijn geblesseerd. Taliafico is weer terug. In Amsterdam is deze wedstrijd 21 keer gespeeld. Ajax-VVV. 1 keer haalde VVV een puntje. Op 1-1. 1957 was dat. Hele tijd geleden. Iets minder lang geleden. De laatste winst en enige winst ooit voor VVV. Dat was in 1987. Toen werd het 3-1 voor VVV. Eerder dit seizoen 1-0. Moeizame 1-0 voor Ajax. Tadic na ingrijpen van de VAR. Overigens toen 2 keer ingrijpen van de VAR. Ook bij een doelpunt van VVV. En dat werd in mijn ogen toen onterecht afgekeurd. Maar goed, Ajax won die wedstrijd een beetje mazzelig met 1-0. En kijken wat het vanavond gaat worden. Vorige week 6-2 verlies tegen Feyenoord. De week daarvoor 4-4 tegen Heerenveen. Er mag wel iets gaan gebeuren in een toch weer volle Johan Cruijff Arena onder leiding van de heer Lindhout. Dan gaan wij weer even kijken in niet helemaal vol stadion in Arnhem. Maar er wordt wel een hele leuke wedstrijd gespeeld tussen Vitesse en Heerenveen, Jan Vincent. Ja, dat klopt. Niet helemaal vol, maar dat valt mij mee. Er hebben wel minder mensen gezeten in Gelredoom. Ze kijken nu naar Vitesse Heerenveen bij die 1-1 tussenstand nog altijd. Sam Lammers in balbezit voor Heerenveen. Die kapt naar zijn linker, kapt dan naar zijn rechter. Hij heeft die kapbewegingen goed in huis. Die spits van PSV die gehuurd wordt door Heerenveen. Nu verspeelt hij de bal uiteindelijk wel aan Büttner en kan Vitesse uitverdedigen. Maar Lammers heeft toch wel laten zien dat hij echt een goede spits is. En wellicht op termijn het kan proberen in de punt van aanval bij PSV. Maar nu voorlopig toch bij Heerenveen. Dus dat de bal overneemt op het middenveld via Woudenberg. Geen overtreding. Het publiek vindt dat er een overtreding werd gemaakt op Eudegaard. Maar dat mag doorgaan. Dus kan Heerenveen aanvallen via Michailovic. Op de rand van het strafschopgebied staat Flap. Daar stond hij ook in de eerste helft na een kwartier. Toen ramde hij de bal in het doel. En nu wil hij net wat te veel doen. En wordt de bal door Vitesse uitverdedigd. En wordt hij over de zijlijn geschoten. Zodat er een blessurebehandeling mogelijk is voor Eudegaard. Nou, eens even kijken. Ja, nou, het is een duel. Hij gaat er wat ongelukkig naar de grond toe, Eudegaard. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Maar het spel ligt wel even stil in Arnhem. 1-1 dus bij Vitesse tegen Heerenveen. Gaan wij even buurten bij Willem II Groningen Armand Astaroglu. Want die wedstrijd wordt ook gewoon gespeeld vanavond. Met name Groningen heeft ze hard nodig, hè? Ja, mede door de winst van de Graafschap gisteren ziet het er helemaal niet zo goed uit voor FC Groningen. Dat op de 16e plaats staat en gewoon echt naar beneden moet kijken. Dat terwijl ze wel aardig zijn begonnen na de winterstop aan het tweede deel van het seizoen. Met die 6 nieuwe spelers, gewonnen van Heracles, nipt verloren van PSV. Maar ze moeten gewoon punten pakken en meer dan ze er tot nu toe hebben gehaald. Anders gaan ze echt nog een moeilijk seizoen tegemoet. FC Groningen dat speelt met Sierhuis in de spits naast Mahi. Dat gaat ten koste van Ludovic Reis. verdedigende middenvelder die daarnaast wordt gezet door Danny Buijs. Willem II dan, dat is de meest succesvolle club van de afgelopen weken. De enige die de laatste drie speelrondes alles heeft gewonnen. Geen punt heeft gemorst. Zit Willem II allemaal mee. De afgelopen weken de zegen in de kwartfinale van de beker op FC Twente. Vorige week ook nog twee keer gewonnen in de Eredivisie. Frenkie de Jong verkocht door Ajax, wat Willem II 8 miljoen gaat opleveren. En de komst van de nieuwe Zweedse Zlatan, Alexander Isak, die voor een half seizoen wordt gehuurd van Dortmund. Nou, wie ook spreekt over de jongen. Iedereen, het kwel loopt bijna uit iedereen's mond, omdat hij zo verschrikkelijk goed lijkt te zijn. Ik sprak ook nog wat mensen bij Feyenoord onlangs, die zeiden, ja, we waren lang met hem bezig om hierheen te gaan, lukte niet, nog voordat hij naar Dortmund ging. Dus het is echt wel een jongen waar de top op aast van Europa. Hij wordt dus een half jaar verhuurd en staat vandaag voor het eerst in de basis. 19 jaar is Isak, geboren in Solna. Hij was 17 toen hij voor het eerst scoorde voor het Zweedse nationale elftal. Jonger dan hij was er nog nooit een doelpunt te maken in het Zweedse nationale elftal. Dus we gaan zo meteen eens kijken wat hij allemaal kan. Hij viel vorige week in tegen FC Utrecht, maakte die toen ook al een goede indruk. Scoorde die uiteindelijk net niet, maar kon je gelijk wel zien dat het een goede voetballer was. Vandaag heeft hij wat langer, waarschijnlijk om dat te laten zien. Isak dus in de spits, de nieuwe Frans Sol die er niet meer bij is in Tilburg. Bij Willem II kijkt iedereen vrolijk uit zijn ogen, want het gaat goed met Willem II. En die lijn willen ze doortrekken vanavond tegen FC Groningen. Sister Jan Vincent van Zuiden in Arnhem. Doelpunt voor Vitesse. Brian Linsen schiet de bal binnen. uit een afgeslagen bal die voor ze gegeven wordt vanaf de rechterkant. De bal staat via een verdediger van de Heerenveen, schiet hij omhoog en hij komt precies in de voeten van Brian Linssen. Ja, die denkt niet na, die haalt uit en hij maakt zijn achtste doelpunt van dit seizoen. En belangrijker, hij schiet Vitesse naar een 2-1 voorsprong tegen Heerenveen. Het is eigenlijk pas het eerste gevaarlijke moment van deze tweede helft. Heerenveen krijgt die bal niet goed weg. Ja, hij staat precies goed om die bal binnen te folleren. Brian Linssen, hij maakt het echt keurig af voor. Via Rienstra gaat die bal omhoog. En dan kegelt Linssen hem binnen. Vorige week scoorde hij ook al. En nu maakt hij hem dus opnieuw. Hij zet Vitesse op een 2-1 voorsprong. Ja, het heeft even geduurd voordat we weer konden voetballen hier bij Vitesse Heerenveen. Want het spel heeft wel een minuut of drie stilgelegen. Niet vanwege Eudegaard, want dat was het laatste wat ik berichtte. Die blessurebehandeling, dat leek allemaal wel mee te vallen. Eudegaard kon verder, maar een minuutje later een kopduel tussen Darvalou en Darvalou van Vitesse en Jis Hornkamp van Heerenveen. Ja, die klapte met de koppen tegen elkaar. En Darvalou, die kon uiteindelijk niet verder. Die is vervangen door Margaret. Hornkamp, die kwam wel overeind, maar loopt ook niet echt lekker fris meer op het veld. Dus dat betekent dat het heel even heeft stilgelegen hier. Maar direct na die hervatting komt Vitesse dus op voorsprong via dat doelpunt van Brian Linssen. 2-1 bij Vitesse tegen Heerenveen. Gaan we naar de Johan Cruijff Arena. Ajax, VVV en die Houtkamp is begonnen, hè? Begonnen en nummer 2 tegen nummer 7. Oftewel 5 punten achter PSV, Ajax. En ja, VVV moet een beetje uitkijken dat ze nog goed in dat linkerrijtje blijven. Een goed resultaat tegen Ajax wordt overigens niemand verwacht van de Venloenaren die meegereisd zijn. Dat zou wel uitkomen als Ajax de bal heeft via Onana, de keeper. Wacht lang, dan komt Patrick Joost hem eventjes op bezoek, maar dat levert er niks op, want de bal is bij Christensen aangekomen. Naar Schöne, Schöne, Ziyech, Ziyech, Christensen. Opvallende manier, de echte intieme manier bijna voorafgaand aan de wedstrijd, waarop de spelers van Ajax elkaar in de armen vielen om elkaar succes te wensen in deze wedstrijd. Om te zeggen van, jongens, wat nou gezeur over dat het niet goed zit bij ons in de groep. Het zit hartstikke goed. Maar ik denk toch dat er nagedacht wordt bij Ajax de afgelopen weken van hoe moeten we nu verder. En dat kunnen we vanavond gaan zien tegen VVV. De bal is over de zijlijn gegaan. En VVV mag gaan gooien. Het was een slechte paas die door Christensen niet binnengehouden kon worden. En dan mag Roel Jansen gaan gooien voor de Venloenaren. Kuhn kan zijn 300ste wedstrijd spelen. Maar hij staat niet in de basis. Dat zal dus gebeuren als hij invalt. Bal gaat over de zijlijn. Verder niets aan de hand nog in Amsterdam. En dus 0-0 bij Ajax VVV. Ook begonnen Willem II tegen Groningen. Armand Afsaroglu. Ja, 15 seconden geleden na een minuut stilte voor Juri Kolhof. Groningen speelt ook met rouwbanden. Deze wedstrijd vanavond tegen Willem II staat 0-0. Vind ik toch altijd weer opmerkelijk na zo'n indrukwekkende minuut stilte. Vervolgens de disco beats hier zo knijterhard worden aangezet dat die minuut stilte dan ook heel snel weer teniet wordt gedaan. Het blijft een beetje gek aanvoelen. Maar goed, ze zullen hier gedacht hebben, we moeten de sfeer er dan wel weer in krijgen. Het staat dus 0-0. Bal wordt bij Groningen achterin rondgespeeld. Terug naar doelman Sergio Pat Groningen. Dat speelde goed vorige week in Eindhoven tegen PSV. Maar verloor wel met 2-1. Nog een bal laat op de lat getrapt bij Groningen. Ze kregen dus wel kans om daar nog iets aan over te houden aan die wedstrijd. Maar in uitwedstrijden is Groningen niet heel succesvol geweest. Tot nu toe dit seizoen slechts 1 keer gewonnen. Op bezoek bij Excelsior met Zeefuik nu aan de bal voor FC Groningen. Een minuutje onderweg in Tilburg. Willem 2 Groningen is 0-0. Andy, we gaan weer bij jou komen. Ajax VVV. Wat is er aan de hand? Ja, eerste mogelijkheid voor Ajax. Vrije trap. Net buiten het strafschopgebied. Een metertje of 4,25 van het doel van Lars Unnerstal. En achter de bal natuurlijk Ziyech en Lasse Schöne. En Schöne is toch de uitgelezen man voor deze bal. Want de bal ligt rechts voor de keeper uitgezien. Buiten het strafschopgebied. En dus een rechtspoot zou het meest logische zijn. Daar is de aanloop van Schöne. Komt die bal en dan gaat het maar net over het doel. Leek een beetje op de vrije trap tegen Feyenoord. Toen er nog goed zat met de Ajax-side. Maar deze bal is net iets te hoog gemikt. En gaat over het doel van Lars Unnerstal. En dus is er verder wat dat betreft niets aan de hand. Ik zei het al, 10 doelpunten tegen na de winterstop. 8 ervoor. Er is heel veel gesproken afgelopen week. Het was opvallend hoe vaak toch eigenlijk Erik ten Hag de schuld toch wel in de schoenen schoof. En terecht van de spelers. Maar te weinig in mijn ogen zelf ook de oorzaken wist te benoemen. En misschien is het ook wel niet te benoemen als J-Roy Grot. Hij speelt in plaats van Opoku heeft de bal gekopt. Ik moest even kijken wie dat was. En Ajax heeft toch ondertussen alweer de bal, maar niet voor lang. Het staat nog altijd 0-0. Eén kansje gezien, die vrije trap van Schöne. Jan-Vincent van Zuiden, die coach van Heerenveen, die kijkt alleen maar omhoog, begreep ik. Maar er komen er wel steeds meer boven hem te staan, hè? Ja, zeker. Hij ziet er ook. Hij doet het misschien verstandig aan om eens ook een beetje naar beneden te kijken inmiddels. Ze staan met 2-1 achter ook, Heerenveen. Dus er zal wat moeten gebeuren. Vitesse staat dus voor. Heerenveen nu in de aanval. Komt die voorzet. Die komt nu in de handen van Eduardo, de keeper van Vitesse. Ja, het is Heerenveen toch eventjes van slag naar het tegendoelpunt van Linssen. Want we zagen direct daarna ook een kans voor Serrero. Die schoof de bal voorlangs. Maar zo komt Vitesse dus beter op gang in de tweede helft dan Heerenveen voorlopig. Heerenveen heeft inmiddels ook gewisseld. Hoornkamp die kon niet verder. Zo zijn beide slachtoffers van het kopduel, Darvalou en Hoornkamp, inmiddels van het veld verdwenen. Zij klapten met de hoofden tegen elkaar. Uiteindelijk is Hoornkamp bij Heerenveen vervangen door Floranus. En Margaret is de spits nu bij Vitesse in plaats van Darvalou. Terwijl Vitesse opbouwt over de rechterkant. Daar staat Eudegaard. Eudegaard halverwege de helft van Heerenveen. Mag die zometeen gaan ingooien. Maar Heerenveen zal iets moeten verzinnen. Zal wellicht komen met Dennis Johnson, de huurling van Ajax, om iets te gaan forceren. Want ze staan met 2-1 achter bij Vitesse na ruim een uur spelen. Armand, Willem II, Groningen. Willem II kan natuurlijk heerlijk vrij uit voetballen. Ja, staan negende, linker rijtje nu na een geweldige week. En ze kunnen eigenlijk gewoon wel het publiek vermaken. Toeleven ook naar die halve finale in de beker voor het tweede jaar op rij. Dan heeft Willem II die halve finale gehaald. Met dit seizoen iets meer perspectief op een eventuele eindstrijd in de Kuip. Want ze spelen thuis tegen AZ nu FC Groningen. Met Kai Sierhuis op het laatste moment nog verdedigd. Door Jordens Peters, die geeft een hoekschop weg. En aan de linkerkant mag Groningen die dan gaan trappen. Sierhuis dus die de voorkeur krijgt in de punt van de aanval. En dat betekent dat hij naast Mahi komt te spelen. Die twee die moeten elkaar dan een beetje ondersteunen. Achter hem Belhassani en Bruns die dan voor de aanvoer moeten zorgen. Aan de linkerkant nu die hoekschop in de vijfde minuut van de wedstrijd. In Tilburg 0-0 bij Willem II Groningen. En veel lange mannen nu mee bij Groningen. Onder andere Jeffrey Chabot. Bal wordt doorgekopt door Fernando Lewis. Die speelt niet bij FC Groningen, maar bij Willem II. En dat doorkoppen, dat gaat uiteindelijk ten koste van een nieuwe hoekschop. Die Groningen aan dezelfde kant van het veld mag nemen. Aan de linkerkant dus. Bij Groningen keert Zeevuik terug van een schorsing. Dat gaat ten koste van Absalem, die vorige week nog Lozano in de gaten moest houden. Lozano scoorde twee keer. Nu keert Zeevuik dus terug in het elftal van Danny Buijs. Daar komt een nieuwe hoekschop. Terwijl door Belhassani bij de eerste paal wordt hij weer weggehaald door Lewis. Nu kopt hij hem de goede kant op, namelijk weg uit het eigen 16 meter gebied. Opgevangen door Groningen. Opnieuw linkerkant Belhassani. Die moet terug. Draait ook terug naar Warmerdam. Terug de handwerker. Zo heeft Groningen de bal. Na vijf minuten staat het nog 0-0 zonder echt grote kans in Tilburg. Is Ajax getergd in die Houtkamp? Nou, misschien wel, maar het is nog niet te zien. Ah. Wat wel te zien is, de perstribune altijd opvallend. Uit Venlo werkelijk. Elk Venlo suffertje heeft een journalist meegestuurd. Er zitten er wel 20 hier uit Venlo op de perstribune. Maar dat mag de pret niet drukken als er balbezit is voor Ajax. Links achterin Talia Fico naar Blind. Maar het tempo ligt niet al te hoog. En dan kan Blind in de diepte gaat Christensen. Wordt hij gevonden? Ja, mooie paas. Op de stropdas van Christensen. Nu een goed vervolg. Bal voor het doel. Wat een slechte voorzet, zeg. Staan er twee scherp. En dan speelt hij hem helemaal op de rand van het strafschopgebied waar niemand stond. Ja, in de buurt stond daar Frenkie de Jong. Die heeft de bal ook heroverd. Schöne. Schöne bal breed naar Ziyech. Ziyech kijkt. En loopt niemand vrij. Weinig beweging ook. Nu dan wel in de diepte bij Tadic. Maar die wordt goed verdedigd door Patrick Joosten. Die goed mee verdedigt. En dan kan VVV eruit gaan. Zal voor het eerst zijn. Nee, nog steeds niet. Jawel. Misschien dan toch. Omdat er een vrije trap wordt gegeven. Omdat de Bosniër Susic even tegen de vlakte wordt gelopen. Het is allemaal nog op eigen helft. 0-0 bij Ajax tegen VVV. Vitesse Heerenveen zit al diep in de tweede helft, Jan-Vincent van Zuiden. En Heerenveen moet wat, hè? Ja, zeker. En daarom brengen ze nu Dennis Johnson in de ploeg. Die in de winterstop overkwam van Ajax. Voor een deel opgeleid door Heerenveen. Op het moment dat hij daar zijn debuut zou maken, werd hij weggekocht door Ajax. Maar ja, dat liep toch even anders voor de Noor. Uiteindelijk kiest hij dus toch voor het pad terug naar Heerenveen. En nu moet hij proberen bij zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht van Heerenveen om een nederlaag bij Vitesse te voorkomen. Want de Arnhemmers staan met 2-1 voor. En hebben ook de bal via Linssen. Bal naar Buettner. Buettner wil in één keer met een hoogstandje voorbij aan Floranus. Dat lukt niet. De verdediger van Heerenveen zit er tussen. Dan is er een beetje een ongelukkige botsing tussen Buettner en Floranus uiteindelijk. Want Buettner probeerde met een sliding de bal te blokken van Floranus. Nou, Buettner ligt geblesseerd op de grond. Weer een blessure dus bij Vitesse. Spel ligt weer stil. 67 minuten onderweg in Arnhem. 2-1 voor Vitesse. Gaan we snel weer naar Tilburg. Willem II Groningen. Armand. Aardige openingsfase, wel 0-0. Maar spel golft af en toe best wel op en neer met Groningen. Vooralsnog als bovenliggende partij. Ik zit toch ook vooral te letten op die Isak. Is hij nou echt zo goed? Als we allemaal hebben gehoord, die berichten uit Duitsland en uit Zweden. Vooralsnog heeft hij nog geen bal geraakt. Dat wil natuurlijk niet veel zeggen nog. Want we zijn pas 7 minuten bezig met Willem II dat nu in aanval is. Via Crowley. Jong en weer Crowley. Crowley gaat naar de linkerkant van het veld. Naar Heerkens. Die vindt voor het eerst Isak. Is dat geen buitenspel? Dan is het een kans. Maar Pat is eerder bij de bal dan de Zweedse spits van Willem II. En ramt de bal ook weg naar voren. Zomaar naar Mahi. Mahina Sierhuis, kans voor Groningen. Kai Sierhuis met zijn eerste misschien voor zijn nieuwe club. Nee, want uit de draai kan hij de bal niet vol op doel krijgen. Wennen Reuter raapt op en schiet de bal ook gelijk weer naar voren. Wat is dit voor hoog tempo, zeg, bij Willem II FC Groningen. Je denkt het eerder te zien bij Arsenal, Manchester City. Maar nee hoor, in Tilburg kunnen ze het ook. Aan de rechterkant nu Willem II met die nieuwe Griek, Vrouzai. Maar die laat de bal van zijn voet afspringen. En zo komt er een doeltrap voor Sergio Pat. Nou, kunnen wij op adem komen, want dit had ik toch ook niet helemaal verwacht zo begin. Zonder doelpunten, maar wel heel veel gevaarlijke momenten. Isak dus eerst en aan de andere kant gelijk Sierhuis. Adrie Koster die staat even op uit zijn dugout om nog wat aanwijzingen te geven. Miste gisteren de laatste training, ging naar huis vanwege vervelende privéomstandigheden. Het was ook de vraag of hij wel op de bank zou zitten vandaag. Maar hij is er dus wel gewoon bij en ziet dat het na 8 minuten in Tilburg nog 0-0 staat. Bij Willem II Groningen. Onze jonge collega moet even op adem komen. Andy, dan kun jij het rustig overnemen bij Ajax tegen VVV. Ja, verschil moet er zijn. Het is balbezit voor Ajax, maar niet echt. Ja, ze vallen aan. Ze hebben heel veel balbezit. Een paar goede voorzetten wel gezien van Tagliafico. Die dat nu ook uitstekend doet. De bal voor. Oh, bijna een hele mooie. Bijna een hele mooie van Dolberg. Als hij achter het standbeen langs die voorzet van Tagliafico probeert binnen te schieten. Maar op doel staat Unnerstal. En dat is toch wel een hele goede, een hele grote. Maar dit was nou echt een lekker voetbalmoment. Goede actie waarmee Tagliafico de bal afpikte van zijn tegenstander. Mooie voorzet voor het doel bij de eerste paal. En dan de bal achter het standbeen langs binnengeschoten door Dolberg. Maar Unnerstal die op zijn post stond. Nog een keer Tadic nu met een voorzet. Bal voor het doel, hard voor het doel. Maar langs alles en iedereen. Het is een lekkere opening wat dat betreft van Ajax. Ze proberen het wel, maar het heeft nog niet gelukt. 0-0 tegen VVV. Staat daar dus 0-0. Er staat ook 0-0 bij Willem II tegen Groningen. Ook net begonnen dus. En in de tweede helft al vergevorderd. Vitesse leidt thuis met 2-1 tegen Heerenveen. Wordt vervolgd na achten. NPO Radio 1. Ik kan alleen maar zeggen, ik heb hier gewoon een schat gevonden. Het voelde als de ontdekking van een goudmijn. Een dagboek van 100 jaar oud. Een verslag van een huisvrouw die maandenlang tussen de Indianen leefde. Aan het ontbijt hadden we voor het eerst, geloof ik, gebakken aardappelen, warme rijst en boontjes. Deze week in Radiodoc, Huisvrouw op de Prairie. Indianenwereld beschreven door een Nederlandse huisvrouw. Morgenavond om 9 uur in Radiodoc, de documentaire. Rare indiaantjes toch. Huisvrouw op de Prairie. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Beste ondernemer, financier of adviseur. Wilt u succesvol uw bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Volg dan de tweedaagse cursus actief in overnames bij Alex van Groningen. Schrijf u direct in via alexvangroningen.nl. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames op alexvangroningen.nl. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstore. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de VriendenLoterij en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopend tot wel 100.000 euro. Wil je ook winnen? Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes met je 06. 18 plus, speelbewust. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl.